makaway ka na, di mapigil ang saya na tayo'y magkikita. Kailan lang nang tayo'y nagkakilala? Tingnan mo nga naman, ngayon ay kabarkada. Kakwentuhan ng kung ano-ano, kajaming sa mga awiting puso. Kahalakakan at kabiruan sa araw-araw di pagsasawaan. Nais ko ay makasama ka, kahati sa walang hanggang ligaya. Katawanan magmula umaga, ako'y nasasabik sa bawat araw, dahil kapiling ko ay laging ikaw. Salamat at nakilala ka, salamat sa araw na tayo'y nagkita. Umaga man, tanghali o gabi, natutuwa akong makita kang muli. Nais ko ay makasama ka, kahati sa walang hanggang ligaya. Katawanan magmula umaga, ako'y nasasabik sa bawat araw, dahil kapiling ko ay laging ikaw. Dahil kapiling ko ay laging ikaw.